سورة التوبة درس نمبر 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح المخلفون خوشحال شویدی پاتکی دن کی بمقعدهم پناستا خپل باندے پناستا دی باندے د جهادنا خلاف رسول الله رستو د پیغمبر د الله تعالی نا وکرهو او بدګنی دی ان یجاهدو چې جهادو کی باموالهم فلګولو د مالونو وانفسهم او په کړولو د نفسونو پی سبیل الله په دین د الله کې په لار د الله تعالی کې وقالو او وایدی لا تنفرو فی الحر مزئی په ګرمۍ کې قل ورته ووایه نار جهنم غور د جهنم چې دی اشد حرا هغه زیات ګرم دی د دنیا د دې ګرمۍ نه لو کانو یفقهون کاش کوي دی چې پوهېدلې. د منافقانو هغه خراب صفتونه ذکر کېدل او دارنګې نور ذکر کېږي نو چې کله د جهاد نه به په زرونو سره په بانو سره او په دروغو ویلو سره به ځان پاتې کو نو دې پاتې کېدو باندې به دی خوشحاله و چې وګوره مونږ څنګه د هغې نه ځان وروسته پاتې کو او دا خبره یې بده ګڼله چې د الله تعالی په لاره کې د نفس قرباني ورکي او د مال قرباني ورکي او دارنګې دا خبره به کوله چې په دې ګرمۍ کې څوک جهاد لزی دا دومره سخته ګرمي دا دومره لوی سفر دا دومره تکلیف او مشقت اوچتول په داسې وخت کې څوک جهاد لزی نو الله تبارک و تعالی ورته په جواب کې وفرمایل قل نار جهنم اشد حر اور د جهنم وای ورته چې اور د جهنم اشد حرن ډیر سیات سخت دی په ګرموالي کې د اور د دنیا نه د دې وجې نه هغه چا څه ویلي دي فرمایلي دي عمرک بالحمیت افنیته خوفا من البارد والحار وکان اولا لک ان تتکی من المعاصی حذر النار. دې فرمایي چې ټول عمر دې پدې کې فانی کو او ختم دې کو چې ویر دې یخنۍ نه به څنګ ځان بچ کوم او د ګرمۍ نه به څنګ ځان بچ کوم. عمرک بالحمیت افنیته خوفا من البارد والحار دنیا کې خو سړی دا کوشش کوي چې د یخوالي نه ځان له بچاو کوم او د ګرم ځای نه او د ګرمۍ نه بچاو کوم. مختلف قسم تدبیرونه خلک استعمالوي وکان اولا لک ان تتقی من المعاصی حذر النار و دا تا دپاره ډیر لایقه وه چې تا ځان بچ کړی وې د معصیت نه د ناپرمانۍ نه چې د اور نه یریدلی وې. نو اور د جهنم چې کوم دی نو دا ډیر سخت دی د دنیا په مقابله کې نو د هغې نه نه یریږي او د دنیا د ګرمۍ نه یریږي چې د پیغمبر نه خلاف کوي او دارنګې د دنیا ژوند له ترجیح ورکوي. د دنیا ژوند خدا دی که پرس کو ګرمي نو په سوري باشه که ګرمي نو پنکه نن سبا لکه څنګه چې آلات نوي راغلي دي اے سی دی پنکی دی مختلف قسم د هغې دپاره د بچاو سامانونه دي نو دنیا کې خدا میسر دی چې سړی استعمال کی خو چې کله د هغې جهان هغه عذاب د اور په شکل کې را مخامخ شي هلته خو بیا نه سور شته نه ایر کنډیشن شته نه وریشته نه شپه شته چې د هغې په یخوالي باندې سړی چې کوم دی د ورځې د ګرمۍ نه بچ شي نه سورشته نه ونشته چې دا غي د لاندې ودرېږي اخو یا اور دی اور دی نو په کار دی چې دا هغه اور د پاره د دنیا د ګرمۍ او د سرزاین د بچ کېدو د پاره زیات بندوبست او زیات کوشش سړی کړی وي چې هغه څه دي چې د الله تبارک وتعالی د دین د پاره په ځان کې سړی تقوا پیدا کړي. نن موږ ټول په دعاګانو باندې سر یو او فلسطین چې کوم دی یو لغوني یهود دی لغوني یهود دی معمولی غونې او چې غیر چاپیره نه وګوري تمامي اسلامي ملکونه دي او په منځ کې وړوکې غونې یهود پروت دی هغه ته د هغې باره کې راځي وایي مخکې پاچاهانو کې د هغې چې کوم پاچاو نو وایي هغه ته لور وایي چې نن خو د دوا ورځ ده بابا ته به موږ سره دوا کې شاملېږي د یهودو. هغه ورته وایي چې بچای د ریاست چې کوم دی څه کارونه دي چې هغه زه سر ته ورسومه انشاءالله زه به ماښام له تاسو سره دوا کې شامل شم. وایي هغه ورته وایي چې بابا دا خو ډېر زمونږ ته به تکلیف ورځي چې ته موږ سره په دې دوا کې نه یې موږ به خفه یو. هغه ورته وایي بچای خفه کېږه مه حرم کې ټول عمر زمونږ دپاره بد دوا ویلې کېږي موږ ته خو هېڅ راونه رسېدل دا صرف په دې ده چې بس دواګانې به موږ اختیارو. دوا یو غټه اصلحه ده خو کله ده کله چې نبی علیه السلام په بدر کې ودرېد نو هله یې دوا شروع کړه. دا یې نه وي چې د بدر نه مخکې چې یا الله زه ځم چې کوپار تا تباه کړي. دا موږ ځان له دوکې ورکړي دي هر یو سړي ځان په دوکه کې پروت دی. نن دا دعا پکار ده د هغې د خیرې په ځای باندې چې یا الله مسلمان کې هغه خپل ایمانداري پیدا کړي. موږ نه ایمانداري تلې ده دا ولې نه وایو چې یا الله تبارک وتعالی موږ وایي یا الله ته تباه کړي او موږ به دغه کسې ناست یو ډوډۍ به خورو اسکو به دا په دې کېږي د الله تبارک وتعالی د دین نه ناخبره وي د قرآن نه ناخبره وي کوشش نشته د الله تبارک وتعالی په دین کې چې کم دی کم کار چې زمونږ د الله غوښتنه د هغې خلاف ورزي کوو د پیغمبر نه خلاف کوو. الله پاک وایي وګوره ورته چې کله د جهاد نه پاتې شو او خلاف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ځای ته روانو د روم هغه غټې بادشاهیو دپاره غزوی تبوک ته پاره چې کوم دی نو لا دغه تیار کړی وه قافلې تیارې شوې ډېر زره مجاهدین تیار شو. بیا خو نبی علیه السلام به دې ځای نه مدینې نه دوا کړې وه چې الله تبارک وتعالی بس رومیان ته ووي او څه ده زه دې خپلو شلیدلو کپړو والله او چې دا ډوډۍ په کور کې نشتې کجوري هم پخېدو واله دي یا الله ډوډۍ په کور کې نشتې زه دی له دوا غواړم یا الله دی له تکلیف مو ورکوي ولې دا خو تکلیف کې دي هسې هم ماښام له ډوډۍ نه میلاوې د هغې ته او چا چا تاسو ولیدل چې پکې موټي موټي کجورې چا راړې نو منافقان ور سره خاندل وایي الله په دې څه کوي ستا په دې موټي کجورې باندې ولې بل څه ورکره کور کې ونه. او چا چې څلور زره درهمه پیش کړه عثمان رضی الله تعالی عنه غونې خلکو هغې سره یې خاندل وایي دا ریاکار دی وایي ځان خی دا دوره مال وایي چې ما جهاد له راړه دا ریاکار دی. نو هغه وخت کې خو چا سره موټي کجورې چې چا سره وي ایله په کور کې هغه یې پیش کړی نور څه ورکره نو بس نبی علیه السلام به دعا کړې وه چې یا الله زموږ په کورونو کې څه شی نشته او ته دې جهاد له غواړې تباه کړې دا رومیان هلته د نبی علیه السلام دعا قبلېده که نه قبلېده تاسو دعا په الله یې کینو کار څه موږ دوی ته پرېښي دي دین یا الله په دین کې به مضبوط کړي یا الله په دین کې به مضبوط کړي ورځ شپې دعاګانې دي په دین کې به مضبوط کړي او د دین د مضبوطوالي دپاره چې کوم کارونه دي هغه موږ وروسته غورځولي دي شاته غورځولي دي او خاص کر د ټولو نه غټ ګناه چې پاکستان په هغې کې ګیر دی زیات فیصد چې شرک دی په شرک کې وګوره دویم نمبر د ټولو نه سخت ګناه په ګناهونو کې بدعت دی وګورئ په هر جومات کې په الله کې نو په پنجاب کې یریږي بچې دې ځای کې خصوص موس چې کوم دی نو چا پسې وکم په الله کې نو که یریږي بچې موس چا پسې وکم هغه بریلیان چې په جوماتونو کې ګډیږي هغه بریلیان چې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر د هغې ورځې د پیدایش نه یو داسې شکل والا ورکړی دی چې په کنجرتوب کې هغه شکل چې کوم دی نو نه میلاویږي د کنجرو نه هم زیات هغه شکل یې چې کوم دی د نبی علیه السلام غونې استه متعلق هغه کوم کارونه یې وکړو په بازارونو کې او په جوماتونو کې ګډا او دارنګې چې کوم دی مختلف قسم د هغې دپاره خپل د طرف نه یو طریقه جوړول د هغې طریقې ثبوت په اسلام کې نشته زموږ نه نه دا حال دی زما وروڼو په الله یې کنو که سړی په خپل ځان باندې جاړي زه خو دغه دعا کوم یا الله په منګ کې غیرت پیدا کی چې منګ ودریګو او لړ شو د دې فلسطین ته پوسوکو څنګه چې د نبی علی السلام صحابه رضوان الله اجمعین کې غیرت او یا الله غیرت زمون په مسلمانانو کې راواله عوامو کې خلق شته الحمدلله خو لکه دا دي چې حکومتونو کې د الله تبارک وتعالی راولي بالکل دا 100% صحیح خبره ده په عوامو کې کم از کم کیسنی 30% 40% خلق شته خو لکه دا چې د حکومتونو په سطح باندې خبره ټوله خرابه ده او ګوره ټول حکومتونه په دې دي چې زما کرسۍ به چې کم دی نو څنګه زه مضبوطه ساتم او دا کرسۍ د مضبوطونو لپاره یهودو باندې نه په خپل ملک کې سوره ظلم کوي په خپل ملک وګوره په خلکو باندې څه جوړ کړي دي زمونږ خاص کر فوج ته وګوره او سیاسي هغه خلکو ته وګوره چې هغوی په بار ملکونو کې ستا د پاکستان د عاجزانانو هغه مال هغه روزانه بار وباسي او تا چې کم دی په څه تکلیفونو کې او د بار نه قرضې اخلي او هغه قرضې په موږ باندې تپي او بیا زمونږ استانه د ګوړې او د صابون او د چای او د چینای او دارنګي چې بدن له کپړې اخلو ازان په پټو پاغیره باندې ټیکس لګولې دي او که پېټرول په گاډي کې اچای چې او زینه بل ځای ته ځي کاغه چا سره گاډي نشته اوم بکرای ور کوي نو کرای زیاته نشو لا ټول چې کم دي ظلمونه په موږ باندې چا د لاس دي دا د خپل خلکو د لاس دي او هغه خلک عوام چې پاغې کې 30% خلک چې لا اوسه پورې هم د دې حکومتونو په حال باندې خبردار نه دي او نه ځان پوه کوي او چې ورته خبره وکي وای نه یاره دا ستاسو سیاسي مقصد دی تاسو د چا پاټای سره چې کم دی نو س وته په 15 کالو کې پوه نه شوې چې ستا پاټو چې کم دی پتا باندې څه وکړو او تا سره څومره زیاتی وکړو نو د دې وجې نه وګوره د منافقانو حالت ته چې د الله تبارک وتعالی په دین کې د وتلو دپاره عذرونه بانې به جوړی او خلاف د پیغمبر نه به کوي الله تبارک وتعالی جواب وکړو چې تر څو پورې به ځان بچ کړي دنیا کې ټیک تھا ځان بچ کا خدا خیرت ته اور نه وزان څنګه بچ کای چې ډیر سخت دی الله تبارک وتعالى دې زمونږه د اغه اور نه یره په جوړونو کې پیدا کی چې دنیا دې د یری نه مونږه چې کم دی ها مونږه د دې دنیا دې یری په خلاف باندې خپل ځان کې اغه غیرت راولو چې دا یره د ځان نه لری کو چې کم یره په مونږ کې ا د دنیا د خوب او د خطر د وجه نه پرته ده او د اخرت تیری من خیال نه ساتو الله دې مونږه مسلمانانو کې هغه یره غالب کی چې مونږه د خپل دشمن چې کم دی هغه نه تپوس کولی شو چې ته دا ظلم ولې کوي لو کانو یفقهون کاش کدی پوی دی ارمان کوي دی چې پوی دی ارمان که منافقان پدی پوی دی چې وګوره د پیغمبر نه خلاف کول او دارنګ د جهاد نه فاتح کیدل دارنګ مال چې کم دی هغه محبوب ګڼل د الله د لارې نه په قربانولو کې او خپل نفس محبوب ګڼل او دارنګ د دنیا د تکلیف نه یریدل دا ټولې خبرې کاش کدی ته پته وي چې او خو دا خود سورز د ژوند د پاره دی اصلي کې خو موږ له پکارو چې د آخرت بندوبست کړی وي نو کاش کدی پوه دی فل یضحکو قلیلا نو بخاندي لګ ولیفکو کثیرا او بجاړي ډیر جزا ام بما کانو یکسبون بدل داغی چودی چې کسب کړیو دای کې 55 نمبر یو داغه دریش پیتونه 55 نمبر خرابی د منافقانو چې دې کله د جهاد نه پاتې کېدو باندې به خپل خوشحالی کوي چې شکر دې چې مونږ ته پاتې شو دویم شپږ 55 نمبر صفت تاغي چې د الله فلار کې د مال د قربانای نه بچ کم نه دریخ کې ځان به بچ کول غواړي او 55 نمبر د دنیا تکلیف پورتا د اخرت ته تکلیف په مقابله کې ډیر زیات یعنی سلی دی شي چې ما د دې دنیا د دې تکلیف نه ځان بچ کړي خیر دی د اخرت اغاړو سوچ او فکر نه کوي نو د دې وجه نه دای 55 نمبر چې د دنیا د تکلیف نه بچ کېدو د پاره بدی کوشش کوي نو دا 55 نمبر فلیضحکو قلیلا او بخاندی لگا ولیبکو کثیرا او بجاړي ډیر د دنیا به سوره زی ته خایسته ژوند تیرای او خان د خیر دی روزې شپې تیرې کې په مستای کې دا سوره زی وای چې دا لو یو سړی لا د نوح علی السلام غو نه عمر ورکې چې د زرو کالو د پاسې نو بیا به چرته زی اخیری انجام یې څه دی اخیری انجام د دنیا نه تللی که زر کاله دی او خاندل ولیبکو کثیرا او بجاړي ډیر د اخرت ژوند بیا نه ختمېدو والا دی الته خو مرګ راشي او د جهنميانو او د جنتيانو په مرګ کې د منس کې د ګټ په شکل والال شي اور ته ویل شي جهنميانو کله چې هغه ګناګار اومد د نبی عليه السلام او یا نور ګناګار اومدونه چې شرک پکې ني او د جهنم نه راو باسل شي هغه نه پس هغه مرګ د ګټ په شکل کې پیش کړی شي جهنميانو و او ري هغه مرګ چې کم دی نن حلال شو تاسو به نمري گئی و جنتيانو هغه مرګ نن حلال شو تاسو به نمري گئی تاسو خوشحالي کې اوسي گئی دیو هميشه د پاره کم کې اوسيږي سور خندا موږ سور نن سبا خاندو د دین درد په ما کې شته جړه ما چته وکړه الله تبارک وتعالى ته چې زو جاړم چې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو حال کم ځای ته ورسېده په یو بل لګیا دي هغه پردي دشمن سکای یو بل سره مشرو غریوان دي او ځان ته وایي چې زمانه غره مسلمان او چت مسلمان په د پاکستان نه اوچت مسلمان وي مسلمانی بل ځای کې نشته او یو بل ته داسې اړم شوي دي چې دا 15 یا کال وشو یو را اخلاصې بل را اخلاصې یو په ټوپک ویولي او دا رنګ په په جیلونو کې اچي دا رنګ چې کم دی اخیری 500 ورته خیجي او د خپل مطلب د پاره چې کم دی چې مونږه دا سلطنت چې دی زمونږ په دې ملک باندې په دې ګډو بيزو باندې چې زمما کم سلطنت پروت دی دا سلطنت چې کم دی زمانه څوک وانه خلی علماء محققین او دا رنګ نور چې کم دی نو سومره وګوره خلق چې کم دی صرف نن نه څوک علماء کې د مشرف په وخت باندې زه په سواد کې د عبدالرحیم سیب دی مدرسې ته لړم تقریبا ما چې خیال وکړو شمارلی خو مینو خو سما په خیال 300 سوري به وو په یو مدرسه کې چې 300 سوري ستا خپل حکومت وکړي او مدرسه مونږ ته د عبدالرحیم سیب په کویت کې هم دغه حالت معلوم و او په الله کنو کې په مټه کې ماته دغه مسله معلوم وه د هغه دین معلوم و چې بغیر د قرآن نه او د سنت نه بل خدمت نه ولی ویشتله دې لپاره چې زمونږ خپل خیانتګر دي په حکومت کې ناشتي او خاص کر زمونږ چې کم نه پوه شي وګوره د دې حالات او دا رنګ ور سره چې کم نه نور خلق دا غي ملګرتیا کې چې کم خلق ته کت خلق نه سپایان جزانان دا خو ماشاءالله خو پتنګان دي هغه ته خو چې سوې لیکيږي هغه بني الله تبارک وتعالى دې زمونږ توفیق نصیب کی چې مونږ خپل دین او پیژندو او مونږ د دنیا د سورز د خوشحالي مان تیرولو باندې کلبونو ته وګوره دا رنګ ورشه وګوره هغه شپرستو ته وګوره په کلبونو کې چې سس کوي زمونږ استا تر ډوډۍ د وخت نه میلاویږي اول ته چې کم دی نو شل او دیرش قسمه شی چې کم دی نو په کلبونو کې آ پیش کیږي دا ولې دا د دنیا د سو ورځو د خوشحالۍ پلی یدهکو کلیلا نو دې خاندي لګ ولی یبکو کثیرا اوبه جاړي ډیر دا منافقت ته ټول د ملک سره هم د عوام سره هم دا رنګي د مسلمانانو سره هم دا رنګې د فلسطین سره هم دغه رنګې نورو مجاهدینو سره هم او په خپله په فلسطین کې چې کوم خلک دی هغې هم چې کوم دی نو الله پاک دې ورته خیر کړي الله دې مونږ خپل دین طرف ته واپس کړي ولیبکو کثیرا اوبه جاړي ډېر جزا ام بما کانو یکسبون بدله د هغې چې ودي چې کوم کسب یې کو منافقت چې چا کوي دنیا کې دې وخاندي اخرت کې به ډېر لویه جړایي په برخه شي دا د بدله د هغې چې دی کوم کسب کو فرح المحلفون خوشحال شوی دی پاتې کیدونکي بمقعدهم پناست د خپل باندې پناست د دوی باندې خلاف رسول الله رستو د پیغمبر د الله تعالی نه چې د جهاد نه پاتې شو غزوه تبوک نه وکره او بد وګڼ دی ان یجاهدوا باموالهم چې جهاد کی په لګولو د مالونو وانفسهم او په کړولو د نفسونو په سبیل الله په دین د الله تعالی کې په لار د الله تعالی کې وقالوا وایدی لا تنفروا فی الحر مزی په گرمای کې کل نارو جهنم وای ورته اور د جهنم اشد حرن سخت په گرمای کې لو کانو یفقهون کاش کدی وی چې پوی دی فلی یضحکو قلیلا نو د خان دی لګ ولی یفکو کثیرا او بجاړي ډیر جزاء بما کانو یکسبون بدل دا غی چې دی کوم کسب کړو